NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wereldwijd voelen meisjes en jonge vrouwen zich niet vertegenwoordigd in de politiek, concludeert ontwikkelingsorganisatie Plan International, die bijna 30.000 vrouwen in 29 landen vroeg hoe ze naar de politiek kijken. Ze zien het als een arena die door mannen wordt gedomineerd. Een van de hoofdverdachten van de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca moet opnieuw de cel in. De 19-jarige verdachte Mees T. heeft een joint gerookt en heeft zich daarmee niet aan de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating gehouden. En voor de vierde keer in korte tijd is in de provincie Groningen vogelgriep vastgesteld. Deze keer op een pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer. Uit voorzorg worden alle 100.000 kuikens afgemaakt. De huidige vogelgriepepidemie is volgens de Europese Gezondheidsdienst de ergste in 20 jaar in Europa. En in de Tweede Kamer wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Leonie Sagias, die in 2017 voor 50PLUS in de Tweede Kamer kwam. Ze krijgt veel waardering voor haar inzet voor zorgonderwerpen. In hetzelfde jaar dat Sagias in de Kamer kwam, werd er bij haar darmkanker ontdekt. Leonie Sagias was 65 jaar. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files. De meeste vertraging heb je op de A73 Nijmegen-Maasbracht. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud tussen Horst en Venray. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de linkerrijstrook is daar dicht. Dat geldt voor het verkeer ook in beide richtingen. Op de A59 van Den Bosch naar Os staat een vrachtwagen met pech tussen Kruisstraat en Os. Het kost je 10 minuten extra, de rechterrijstrook is daar dicht. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je 20 minuten tijdverlies voor de aansluiting met de A10. Dat komt door de nasleep van een ongeluk op de A8, maar de rijstroken zijn daar intussen weer vrij. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het aantal coronabesmettingen stijgt weer snel met 70% in één week tijd. En in een paar dagen tijd weer 145 nieuwe patiënten in het ziekenhuis. En dan zijn er bij epidemiologen ook grote zorgen over een zware aanstaande griepgolf, die ook weer leidt tot meer ziekenhuisopname potentieel. Kortom, welkom in het najaar. Daar gaan we weer, denkt u vast. En dat geldt vermoedelijk ook voor mijn gast van vandaag, de man die het ziekenhuis verruilde voor het departement. En vooral niet om de volgende coronaminister te worden. Hij wilde de zorg moderniseren, verbeteren, klaarmaken voor de toekomst. Want we hebben al lang niet meer de beste zorg van de wereld, vindt hij. Het was de doorslaggevende reden voor zijn overstap naar de politiek. Intussen is hij met veel duwen en trekken, vallen en opstaan een eind op weg met zijn integraal zorgakkoord. Overigens nog niet door alle beroepsgroepen ondertekend. En de vraag is, hoe gaat onze zorg er nou precies uitzien in die toekomst? Nabij en wat verder weg? En wat blijft, blijft die zorg ook echt betaalbaar? Mijn gast is Ernst Kuipers, de minister van VWS. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst, voordat we over die zorg gaan praten en de toekomst, eerst even terug naar het recente verleden. Afgelopen vrijdag namelijk. Toen kwam de aankondiging dat u en uw collega Van Gennep aangifte zouden gaan doen tegen Forum-Kamerlid Van Houwelingen. Ja. Hebt u die aangifte inmiddels gedaan? Ja. Wanneer? Vandaag. U hebt vandaag aangifte gedaan? Ja. Samen met mevrouw Van Gennep? Samen met mevrouw Van Gennep, ja. En is die aangifte ook in behandeling genomen, dat u weet? Dat weet ik nog niet, hè. Die respons moeten we horen. En dat is nu, het is nu niet aan ons. Wat wij hiermee wilden aangeven is dat er wat ons betreft gewoon echt een grens was gepasseerd. En vandaar de aangifte. En nou is het verder aan het OM. Waarom moest het kabinet daar nog over vergaderen eigenlijk afgelopen vrijdag? Nou, daar hoeven ze niet over te vergaderen. Het is voor de duidelijkheid, het is een aangifte door Karien van Gennep en mij als persoon. Maar wij hechten er wel aan om de collega's te informeren dat we dit gingen doen. En wat was de reactie in het kabinet? Ja, daar kan ik niet op ingaan. Zoals gezegd, wij hechten er gewoon aan om te informeren en dat ook te doen voordat we tot aangifte over zouden gaan. Goed, aangifte is dus vanochtend gedaan door u beiden. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Voordat we het gaan hebben over de toekomst van de zorg, is maar ook weer toch weer even dicht bij huis blijven. Namelijk die coronacijfers. U hebt ze vast ook gezien. Ja. Ja, zeker. Nee, ik lach omdat u zegt dicht bij huis blijven. Ja. Ja, nou ja, in ieder geval in de tijd dicht bij huis. 70% stijging in één week tijd. 145 nieuwe patiënten in het ziekenhuis in een paar dagen tijd. Ja. Er zijn modelleurs, onder wie Marino van Zelst, die zegt, ja, als dit doorgaat, dan zitten we aan het einde van deze week rond de 200 opnames per dag. Ja, ja. Dat klopt. En die situatie hebben we overigens in de afgelopen 2,5 jaar, bijna 3 jaar straks, hebben we die natuurlijk frequent eerder gehad. Dit sluit ook wel aan bij de voorspelling die we steeds gehad hebben. Dat het echt verstandig was om rekening mee te houden dat er in het najaar weer een forse stijging zou zijn. Hmm. En waarbij nu natuurlijk de inzet is om te kijken hoe we aan de ene kant dit kunnen opvangen. Ja. Zoveel mogelijk ook aan de preventie kunnen doen. Bijvoorbeeld door opnieuw weer vaccinatieronden en herhaalprik aan te bieden. Hmm. En tegelijkertijd ook zorgcapaciteit zoveel mogelijk op orde te hebben. Overigens niet die alle patiënten. Zoveel mogelijk patiënten ook buiten het ziekenhuis op te vangen als ze wat ernstiger ziek zijn. Ja. En een maatschappij op allerlei vlakken ook toch zo normaal mogelijk door te laten draaien. Ja. Even de constatering. Zitten we nu al, wat u betreft, midden in die najaarsgolf? Nee, dat is te vroeg om te constateren. Wat we zien is dat er een evidente stijging is. U noemt bijvoorbeeld besmettingen met meer dan 50% stijging. Als ik een ander getal mag noemen, dan hebben we een tijdje geleden hadden we nog ongeveer 450 patiënten met COVID in het ziekenhuis liggen. En nu zijn het er meer dan 800, dus dat is een forse stijging. En waar dat precies naartoe leidt en hoe lang dat zal duren, dat kunnen we nu nog niet voorspellen. Maakt u zich zorgen? Nou, ik denk dat het altijd goed is om gewoon hier heel serieus naar te kijken en er ook bovenop te zitten. Er was al een reden om vroegtijdig, terwijl er nog niet iets aan de hand was, die herhaalprikronde alweer aan te kondigen in de zomer. Ja. En de vraag die ik wel eens gekregen heb is dat dan tijdig? Nou, hier zit de precieze balans tussen weten wanneer is het beschermend effect en hoe lang houdt dat beschermend effect maximaal aan en hoe lang gaat deze wintergolf dan duren? En dat is een afweging waarbij we gezegd hebben, het is niet verstandig om bijvoorbeeld in juni al die herhaalprik aan te bieden. Ja. Maar om dat echt te doen op het moment dat de aantallen ook omhoog gaan. Ja. Maar waarom constateert u met deze cijfers niet dat we in die golf zitten eigenlijk? Ja, we zitten in een evidente stijging, maar wat u mij vroeg is, zitten we al midden in de golf. Ja. Ja, aan het begin van de golf dan? Ja, aan het begin van de golf wel. Dit is een stijging die, waarvan je niet meer kunt zeggen, dit is 1 of 2 dagen daarna daalt het weer. Bent u klaar voor het hoogtepunt, de piek van de golf eigenlijk? Op allerlei manieren ja. Als het gaat om het testen, om het monitoren van het virus, ook de nieuwe varianten. Als het gaat om die herhaalprikronde deze week krijgen. Een grote aantallen mensen van 60 jaar en ouder en ook mensen met een kwetsbare gezondheid die jonger zijn dan 60 krijgen een uitnodiging. Dus als zij komen, dan loopt dat ook volop. Ja. Hetzelfde geldt voor regionale zorgcapaciteit. Eén punt waar we niet klaar zijn is dat er op dit moment geen wettelijk kader is, nee, om, als het nodig is, eventuele maatregelen te treffen. Exact, want die wet op de publieke gezondheid, laten we zeggen in de volksmond de coronawet, ja, die is er nog niet. Nee, die ligt ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Ja. In het tempo overigens zoals ik dat aangegeven had. Op het moment dat, of voor de zomer, in het voorjaar heb ik gezegd, dit kan in de zomer eerst in consultatie, zoals het heet, en dan vervolgens voor advies naar de Raad van State. En dan kan ik het aan het eind van het zomerreces, ja, naar de Kamer sturen. Dat is gebeurd en nu wacht ik op de beoordeling van de Kamer en het, ja, gesprek daarmee. Maar is die wet dan op tijd ingevoerd? Dat hangt van de timing af waarop er eventueel maatregelen genomen moeten worden. Ja. Opnieuw even, ook voor luisteraars met de inzet. Je wilt zoveel mogelijk wegblijven bij weer maatregelen vanuit de overheid. Ja. Als dat toch zou moeten, dan kan dat nu alleen maar, zoals we dat ooit in de eerste golf ook gedaan hebben, met een noodverordening, zolang er niet een wettelijk kader is. Ja, maar goed, daar hebben we met z'n allen toch 2,5 jaar de tijd voor gehad, zou ik zeggen. Ja, en de oorspronkelijke inzet was om dat gewoon herhaald te doen met een tijdelijke wet. Ja. In afwachting van, en dat wordt bijna een soort wat meer juridisch gesprek, maar in afwachting van een evaluatie van een andere wet, de wet op de veiligheidsregio's. Ja. En dan eigenlijk het totaal in één keer grondig herzien. Ja, ja, daar zijn we om moverende redenen zijn we daar, ja, in een ander traject gekomen. Maar dan kun je toch niet anders constateren dat als het in het najaar weer kommer en kwel wordt, ook in de ziekenhuizen en er mogelijkerwijs misschien wel extra maatregelen nodig zijn, dat u daar vanuit het wettelijk kader gezien dus niet klaar voor bent? Op dit moment niet. Anders dan dat het eventueel zou moeten met de noodvordering. En anders dan het traject van bespreking in de Tweede Kamer en hopelijk aansluitend in de Eerste Kamer versneld zou moeten. Jolande Sap, de voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team, het MIT, zei onlangs op 28 september, dus dat is een paar dagen terug, het kabinet is niet voorbereid op zware scenario's. Ja, kijk, adviezen van een MIT, overigens ook als dat relevant is van een OMT... of van een OMT wat zich specifiek richt op vaccinatie... Ja. Nemen wij zeer ter harte. Dus ook in dit geval MIT en Jolanda Sappen en collega's... luisteren we als kabinet gewoon zeer intensief naar. Heeft ze gelijk? Nou ja, ik heb zojuist al gezegd op welke punten wij klaarstaan... en op welk punt we dat niet zijn. En dat laatste is in ieder geval met name dat wettelijke kader. Een paar korte vragen nog hierover. Dan gaan we over de toekomst van de zorg praten. Eén, die vaccinaties, dat Omicron-vaccin. Daar was wat gedoe dat mensen die niet tot de kwetsbare groepen... of boven de 60 waren, toch een prik gingen halen... omdat het systeem een foutje vertoonde. Wanneer kan iedereen nou een prik halen eigenlijk? Die dat wil. Exacte datum weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar is binnenkort. Zoals gezegd, deze week gaat de uitnodiging heel breed... naar de hele groep van 60-plussers en de jongeren met een kwetsbare gezondheid. Ja. Ook de zorgmedewerkers die rechtstreeks contact met patiënten hebben... zijn al via hun werkgever uitgenodigd. Ja. Dus dat loopt. Zo gauw die groep geweest is in de komende weken... excuus dat ik niet de exacte datum hier paraat heb... Ja. Maar er is een exact schema voor. Dan wordt het opengesteld voor iedereen... van 12 jaar en ouder. Ja, is dat voor 1 november? Ik kijk even. Ik geloof dat het voor 1 november is. Excuus dat ik niet de exacte datum weet. De totale doorloop voor de eerste groep, die groepen die ik zojuist benoemde, was bij elkaar 6,5 week. Ja. Dus het is even voor mij rekenen van wanneer die afgelopen is. Goed. Ik heb het schema hier niet bij de hand. Nee, maar binnen een paar weken zijn de prikstraten open voor iedereen boven de 12. Ja, klopt. Goed. Laatste vraag op dit onderwerp gaat over de mondkapjes. De Duitsers hebben die mondkapjes weer ingevoerd in het openbaar vervoer. Gaan wij dat ook binnenkort weer doen? Nou, voor nu, als ik dat zou willen doen... dan heb ik daar anders dan een verzoek aan het openbaar vervoer... heb ik daar een wettelijk kader voor nodig. En dat heb ik niet. Dus het antwoord is nee. Ook al zou u het willen, kan niet? Nu niet, nee. Nee. Wat wij... dit is de situatie. Ik zie enige ergernis op het gezicht ook, eerlijk gezegd. U mag er lezen, maar het is gewoon een nuchtere constatering. Nu kan dat niet. Wat overigens onverlet laat, en ik denk dat dat heel verstandig is... iedereen weet nog heel goed hoe eerdere maatregelen... lockdowns, etcetera, hoe ons dat allemaal geraakt heeft. Ja. Ik heb wel eerder genoemd ook bijvoorbeeld de enorme impact... die dit gehad heeft op jongeren, op scholieren, op studenten, op jongeren. Ja. Bij het volgen van hun studie, bij het contact met hun vrienden en vriendinnen. Ja. Ook bij het sporten. Dus een van de zaken die we gezegd hebben, dat wil je eigenlijk niet weer. Anderen kennen dat ook. We hebben al heel veel uitdagingen op dit moment. Ja. Mensen willen niet meer dat vanwege corona ze toch geconfronteerd worden... met bijvoorbeeld sluitingen of beperkingen van openingstijden van hun bedrijf. Ja. Of et cetera. Wat mensen ook willen, is dat... hun eigen medewerkers, hun eigen collega's, hun eigen studenten of hun eigen klanten... dat die zo veilig mogelijk gewoon door kunnen gaan met de dingen die ze doen. En dat is precies de reden waarom ook minister Adriaansens... in overleg met allerlei verschillende sectoren heeft gezegd... oké, wat kun je dan in je eigen omgeving doen? Ja. En daar zijn, zoals het dan mooi heette, sectorplannen voor gemaakt. Ja. En die staan natuurlijk voor een deel gewoon los van wat de overheid besluit. Het hoeft niet allemaal per se van de overheid te komen. Nee. Maar moeten die sectoren zich dan nu al in stelling brengen... om die maatregelen vast in te voeren die ze zelf hebben? In stelling staan ze al. En wij volgen nou wat het aantal besmettingen is. We hebben het er in het begin al even over gehad. Dus als er een verdere doorstijging is, dan zullen we ook een signaal afgeven... dat ondertussen de infectiedruk, de kans op besmetting... op je eigen werkvloer of in de eigen klas of zo... zodanig wordt dat het verstandig is om een eerstvolgende stap te nemen. Ja. Wat is het richtgetal daarbij? Hoeveel besmettingen moeten er zijn? Dat hangt af van het aantal besmettingen, maar ook van de variant... en waar de vaccinatiecampagne op een bepaald moment staat. Goed. En ook de mate van ziekmakendheid. Dus er zijn een aantal factoren bij elkaar. Dan naar de reden dat u minister bent geworden. Dat is namelijk het renoveren van de zorg, laat ik het maar zo zeggen. Dat klopt toch? Dat was toch de achtergrond? Dat was uw belangrijkste reden om ja te zeggen? U gaf het al mooi aan, van nou niet de coronaminister. De uitdagingen in de zorg zijn zodanig dat er gewoon veel meer moet gebeuren... dan alleen het focus op corona. Ja, want de prijzen stijgen de pan uit. Dat wil zeggen, we zijn elk jaar meer geld kwijt aan de zorg. En als het zo doorgaat, werkt straks 1 op de 3 in de zorg. En dan is dat misschien dan ook nog niet genoeg betalen we nog meer van ons maandelijkse inkomen aan zorguitgaven. Dat moet dus anders, want anders is die zorg onbetaalbaar geworden. Daarom bent u met een integraal zorgakkoord gekomen om in ieder geval de weg naar de toekomst in gang te zetten. En dan lees ik even een paar punten voor die u anders wil. Wij willen passende zorg die waarde gedreven is. Zorg is aantoonbaar effectief en heeft meerwaarde voor de patiënt. Dat lijkt me eerlijk gezegd een open deur, of niet? Ja, en toch is het in de praktijk niet zo'n open deur. We leveren nu zorg die geen meerwaarde heeft voor de patiënt en niet aantoonbaar effectief is? Natuurlijk doen we dat, maar er zitten ook onderdelen van de zorg bij die bijvoorbeeld allang ingehaald zijn door iets anders, een andere benadering, een ander medicament, een andere operatietechniek, een andere vorm van diagnostiek, waarbij de oude vorm toch nog heel lang blijft bestaan. En dat is in deze tijd dan op onderdelen gewoon niet passend meer. Nee. Nou ja, passende zorg komt samen met en rondom de patiënt tot stand. Willen we allemaal. Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek. Ja. Passende zorg gaat over de gezondheid in plaats van over de ziekte. En passende zorg wordt geleverd in een prettige werkomgeving. Dit zijn allemaal dingen waarvan je denkt, ja, dat lijkt me logisch. En het is ook wel vrij algemeen geformuleerd. Is dit dan de weg naar de toekomst die ook, laten we zeggen, tot concrete resultaten gaat leiden? Nou, dat is een onderdeel daarvan. U hebt gezien dat integrale zorgakkoord, wat met veel partijen tot stand gekomen is, dat een vrij lijvig pakket is. Nogal, 135 pagina's. Ja, ik wil het aantal niet noemen, maar dank. Het is een lijvig pakket. Er zitten ontzettend veel verschillende maatregelen in. Voor de eerste lijnszorg, voor de langdurige zorg, voor de geestelijke gezondheidszorg, ook voor de medisch specialistische zorg. Dus het gaat verder dan dit, maar dit is inderdaad een van de totaal overkoepelende thema's, is die passende zorg. Ja. Ik hoor de minister-president geregeld zeggen in debatten, wij behoren tot de beste zorg van de wereld. Ja, dat is ook het mantra jarenlang geweest. Maar het klopt vanuit niet. Mijn ministerie. Nee, ik ben bang dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Allereerst eerlijk naar patiënten en naar burgers en zeggen op allerlei onderdelen, is dat niet meer zo. Wat wij bijvoorbeeld terecht ontzettend trots op zijn, is op onze eerste lijn zorg. Op onder andere de huisarts. Iedereen in Nederland een huisarts. Het fundament van onze zorg. Maar de praktijk is op dit moment dat het bij de huisarts het water aan de lippen staat. En dat voor veel mensen in allerlei regio's het op dit moment vrij ondoenlijk is om een huisarts te vinden. Of bijvoorbeeld ook een tandarts te vinden. Ja. Hetzelfde geldt voor toegangstijden bijvoorbeeld tot onze geestelijke gezondheidszorg. Hetzelfde geldt voor de acute zorg. En ook als je op allerlei punten, ook in de medisch specialistische zorg bijvoorbeeld, naar uitkomsten kijkt, dan moet je constateren, ook in een vergelijking met het buitenland, dat het op allerlei punten echt anders kan en beter kan. Ja, maar wat kan er dan beter? Nou, meer samenwerking, meer zorgen voor inderdaad die passende zorg. Ook zorgen dat mensen sneller geholpen worden op de plek waar ze echt het meest op hun plaats zijn. Kijk, een van de redenen om te gaan nu naar een integraal zorgakkoord. Even voor luisteraars, in het verleden zijn er wel akkoorden gesloten met de zorg, ook vanuit VWS, maar die waren veelal heel erg gericht op een specifiek domein. De huisartsenzorg, de langdurige zorg, de medisch specialistische zorg. En die waren primair financieel, met een kleine inhoudelijke paragraaf. We hebben het nu omgedraaid. Minister Helder, staatssecretaris Van Ooyen en ik hebben gezegd, wij moeten streven naar een integraal akkoord met alle partijen. En dat moet allereerst gaan over de inhoud. En natuurlijk volgt er dan ook geld. Ja. En dat heeft ermee te maken dat de problemen binnen een specifiek domein gewoon nu ook andere raken. Op het moment dat bijvoorbeeld ziekenhuizen meer wachttijd hebben voor operaties, komen patiënten die op zo'n wachtlijst staan frequent tussentijds bij de huisarts die het al ontzettend druk heeft. Ja. En zo kan ik met allerlei voorbeelden wel doorgaan. Ja, maar dan toch even vanuit de patiënt geredeneerd. Want u kijkt er vanuit de ziekenhuisbesturen naar, vanuit de artsen misschien. Maar dan nu even. Ik probeer wel degelijk allereerst vanuit een patiënt en een burger te kijken. Nou ja, oké, dan laten we dat dan even doen. Wat verandert er voor u en voor mij als patiënt? We mankeren iets. Dan gaan we naar de huisarts. Dat is nu zo, dat blijft dan toch zo? Ja, dat is nu zo, maar dat is, zoals ik al aangaf, om te beginnen niet altijd zo en niet overal zo. Maar laten we er even vanuit gaan dat dat wel kan. Dan gaat het vervolgens om, als de huisarts hulp nodig heeft, dat we die hulp ook op een mogelijke wijze, het hangt hem natuurlijk een beetje van de situatie af, ook kunnen bieden zonder dat een patiënt per se doorgestuurd wordt naar of de geestelijke gezondheidszorg of naar een ziekenhuis. Dus meer samenwerking, ook samenwerking wat, sorry voor de term maar even, maar domeinoverstijgend is. Dus makkelijkere support richting de huisarts, ook vanuit die andere terreinen. Wat de patiënt daarvan merkt, is dat hij of zij beter geholpen wordt en completer geholpen wordt op de plek waar de eerste hulp vaak is. Ja. Hetzelfde geldt voor als er wel medisch specialistische hulp nodig is in het ziekenhuis. Ja. Bijvoorbeeld, ik hoorde zojuist de rapportage voorbij komen die naar buiten kwam over de verwachte stijging van het aantal kankerpatiënten in Nederland. Ja, daar wilde ik naartoe. Ja, 1,4 miljoen mensen. Ja, wat nu gebeurt is dat de zorg voor die patiënten veelal gewoon lokaal wordt gegeven. Lokaal bedoel ik het ziekenhuis waar iemand met een klacht naartoe gaat en waar de diagnose gesteld wordt, die verzorgt en de diagnose en de behandeling. Maar dus de zorg voor kankerpatiënten is tegenwoordig zo geïndividualiseerd en zo complex dat voor heel veel onderdelen van de diagnose en de behandeling niet alle expertise op één plek aanwezig is. Nee. Wat patiënten dan regelmatig doen is dat ze een tweede mening vragen of een derde mening. En soms dan eindigen met alleen maar meer verwarring, omdat in verschillende instellingen verschillende dingen gezegd worden. Wat je eigenlijk wilt, is dat een patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt, gewoon via die plek gewoon toegang heeft tot alle kennis en expertise in het hele netwerk. Maar wilt u dan, laten we zeggen, gespecialiseerde ziekenhuizen op verschillende plekken in het land? Er is natuurlijk eerder gedonder geweest over open hartoperaties bij baby's. Dat wilde u samenbrengen op één plek. Geldt dat dan ook voor bijvoorbeeld uw eigen vakgebied? Kanker in het maag, darmen en leverkanaal, zal ik maar zeggen. Even plat gezegd, simpel gezegd. Ja, voor een patiënt allereerst. Het overgrote deel, echt veruit het overgrote deel van de zorg waarvoor patiënten een ziekenhuis nodig hebben, kan in het lokale ziekenhuis op een uitstekende wijze. Ja, dat dus doen dat is mensen daar nu ook. Dat is een gebroken been, een blinde darmoperatie. Een longontsteking, ontregelde suikerziekte, een urineweginfectie, waar ziekenhuisbehandeling voor nodig is. Het eindeloos veel dingen kan in het lokale ziekenhuis. Ja. Alleen als het om hele specifieke diagnostiek of behandeling gaat, dan is daar regelmatig hulp van een ander voor nodig. En dat kan soms alleen maar doordat de betreffende artsen in een regioverband jouw ziektegeschiedenis bespreken. En dat dan mee terugbrengen. Maar daar hoef je zelf helemaal niet voor naar een ander. Je krijgt alleen de input van een totaal of een buisje bloed of een foto gaat ergens anders naartoe. En soms betekent het dat je voor een specifieke ingreep, en dan kom je bijvoorbeeld bij die kinderhartchirurgie voorbeeld wat u noemt, betekent het dat je voor een specifieke ingreep ergens anders naartoe moet. En dan hebben we het grote voordeel dat wij in Nederland met 17,5 miljoen mensen in een eigenlijk heel klein gebied wonen. Dus dat ergens anders naartoe eigenlijk naar verhouding nog altijd relatief dichtbij is. Daar denken mensen in de uithoeken van het land anders over. Zeker, maar op het moment dat je een goed gesprek hebt met iemand en ook uitlegt dat alles ter plaatse kan, maar dat je bijvoorbeeld voor een specifieke operatie ergens anders naartoe moet en daarna weer terugkomt in je eigen ziekenhuis en bij je eigen arts met nog steeds dat andere team op de achtergrond, dan zullen veel patiënten zeggen, dank u wel, ik kies daarvoor. Ja, dus ik begrijp uit uw woorden dat u nog steeds vindt dat bijvoorbeeld die kinderhartchirurgie inderdaad gecentraliseerd moet worden op één of twee plekken in het land. Die kinderhartchirurgie is een heel specifieke situatie. U noemde het net zelf als voorbeeld. Zeker. In aansluiting op dat u het ook noemde, maar ik wil er wel even op ingaan. Ja. Die discussie die. Sorry voor de. We kennen elkaar al lang. De kinderhartchirurgie. Die discussie over de houdbaarheid daarvan op een aantal verschillende locaties in Nederland, het zijn er nu vier, die discussie loopt al 30 jaar. Ja. En 30 jaar lang wordt er zowel vanuit de eigen beroepsgroep als vanuit de inspectie wordt er gezegd, wees nou verstandig en concentreer dat naar twee plekken in Nederland. Ja. Dat is ook geheel in lijn met het verhaal dat u niet net schetst. Ja. Namelijk, ja. Zorg nou dat je de beste chirurgen, de beste specialisten samenbrengt op een paar plekken in het land voor echt specialistische zorg. Ja. Maar dan is het antwoord toch gegeven. Dan moeten we dat toch beperken en centraliseren. Ja, ik denk dus dat ook die kinderhartchirurgie. Ja, ik denk dat dat verstandig is. Met de nadrukkelijke uitleg erbij betekent dat dan dat de reguliere zorg voor een kind met een aangeboren hartafwijking niet meer bij jouw lokale kinderarts of kindercardioloog kan. Natuurlijk kan dat nog steeds. Mm-hmm. Alleen als er echt een operatie moet gebeuren. Mm-hmm. En voor veel van deze kinderen, of een hartkatheterisatie, voor veel van deze kinderen is dat op enkele momenten tijdens hun hele leven. Ja. Dan doe je dat op een plek waar ze dat zeer frequent doen en waar het hele team klaarstaat. Terug naar die 1,4 miljoen mensen die naar verwachting kanker krijgen of hebben gehad op een gegeven moment. Dat zijn er veel meer dan nu. Ja. We worden allemaal ouder en de behandeltechnieken worden ook steeds geavanceerder. Soms ook bepaald duurder. Hoe zorgt u er nou voor dat als we met z'n allen meer kanker krijgen, vaker kanker krijgen, of andere afwijkingen die bij ouderdom horen, en de behandelmethoden worden duurder, en we willen er allemaal gebruik van maken, dat het ook betaalbaar blijft eigenlijk? Ja, laten we vooropstellen dat we dat echt allemaal willen, en ik ook. We willen gewoon de beste zorg voor kankerpatiënten die wij ons kunnen voorstellen. Dat moet op ook internationaal topniveau staan. Die stijging die vandaag naar buiten kwam, dat is een stijging die al heel lang bezig is. Het werd een beetje gepresenteerd als iets wat nieuw is. Maar het aantal nieuwe diagnoses met kanker stijgt al jaren. En die lijn zet zich eigenlijk door. Waarbij we gelukkig ook de overleving steeds beter wordt. En dus wat u zegt, is het aantal mensen wat eerder gediagnosticeerd is geweest met en behandeld is voor kanker, zal dan ook flink stijgen. En dat betekent dat ook daar je echt in moet zetten op die passende zorg. Ja. Ook in moet zetten, en dat is onderdeel van die passende zorg, op kijken wat thuis kan en wat zelfstandig kan of wat digitaal kan. Ja. Dat is natuurlijk niet de operatie, maar er zijn ook onderdelen die je echt wel op een andere manier kunt organiseren. Ja. Maar krijgt u het voor elkaar om het ook goedkoper te maken? Dat wil zeggen, er gaat elk jaar sowieso meer naar de zorg, maar om het ook binnen de perken te houden. Ja, dat is natuurlijk de hele inzet. Er zit altijd een balans tussen zorg. Heeft een sterke ontwikkeling. De oncologische zorg, alleen al door de nieuwe dure medicatie die telkens ter beschikking komt, stijgt dat. Ja. En daar willen we ook maximaal gebruik van maken. Daardoor stijgen zorgkosten. Mensen kijken terecht, ook zeker aan het eind van het jaar, op het moment dat dat weer terugkomt in een voorspelling van wat betekent dat voor mijn zorgpremie volgend jaar, kijken ze daar ook met zorgen naar. Ja. En dat is een balans. Dus precies de inzet ook van dat zorgakkoord. Zoals ik zei, het is allereerst op de inhoud. Ja. En om de transitie te maken op alle punten zoals bedoeld, is daar ook heel veel extra geld voor. Ja. Maar de lange termijn doel moet ook zijn om toch de groei aan zorguitgaven enigszins af te remmen. Ja. Hoeveel gaat die zorgpremie stijgen eigenlijk volgend jaar? Wordt gesproken van een tientje? Ja, de eerste zorgverzekeraar, de DSW, was de eerste die met de cijfers naar buiten kwam. Die kwam uit op €9,75. Ja. De verwachting is dat de andere verzekeraars ook in deze orde komen. En ze moeten dat uiterlijk op 12 november naar buiten brengen. Ernst Kuipers, minister van VWS, hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. Op deze dinsdag. En ik wens u een fijne dag. Dat zeg ik ook tegen u, dames en heren. En hier gaat de Nieuwsbv verder met Patrick Lodiers. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis, die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan, prachtige trap met links. Vanavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Vanavond om 9 uur in Langste Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vyspring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vyspring. Natuurlijk. Kom op vrijdag 7 oktober naar een voorproeven op de markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed. Zo.